اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے نہایت زبردست ہے؟